George Orwell, Bir Fili Vurmak. Seslendiren Akın Altan. Aşağı Burma'daki Mavlamin şehrinde pek çok insan benden nefret ederdi. Hayatım boyunca böyle bir şeyin başıma geleceği kadar önemli olduğum yegane zaman buydu. Şehir polisinin müdür yardımcısıydım. Ve Avrupa karşıtı hisler amaçsız ve dar kafalıydı. Ama bir o kadar da güçlüydü. Kimsede bir isyan başlatacak cesaret yoktu. Ama Avrupalı bir kadın tek başına çarşıdan geçtiğinde, muhtemelen birisi ağzındaki betel suyunu elbisesine tükürürdü. Bir polis memuru olarak açık hedef haline gelmiştim ve bunu yapmak ne zaman tehlikesiz görülse eziyetle karşılaşıyordum. Çevik bir Burmalı futbol sahasında önümü kestiğinde, kendisi de Burmalı olan hakem diğer yöne bakıyor, seyirciler iğrenç kahkahalar patlatıyordu. Bu defalarca tekrarlandı. Sonunda genç adamların her yerde karşıma çıkan alaycı sarı yüzleri, güvenli mesafeye ulaştığında arkamdan edilen hakaretler fena biçimde sinirimi bozmaya başladı. Genç Budist rahipleri hepsinden kötüydü. Şehirde binlercesi vardı ve sanki hiçbirinin köşe başlarında durup Avrupalılarla dalga geçmek dışında yapacak bir işi yokmuş gibi duruyordu. Tüm bunlar kafa karıştırıcı ve üzücüydü. Çünkü o zamanlar emperyalizmin kötü bir şey olduğuna ve ne kadar erken işimi bırakıp ayrılırsam o kadar iyi olacağına çoktan karar vermiştim. Teorik ve tabii ki gizli olarak bütün kalbimle Burmalıların tarafında ve üstlerinde baskı kuran zalimlerin, yani Britanyalıların karşısındaydım. Yaptığım iştense belki de ifade edebileceğimden daha şiddetli bir biçimde nefret ediyordum. Bunun gibi bir işte, imparatorluğun kirli işlerini yakından görürsünüz. Tutuk evinin pis kokan kafeslerine tıkılmış acınacak haldeki o mahkumlar, uzun cezalara çarptırılmış olanların yılmış gri yüzleri, bambu sopalarla dövülmüş adamların kalçalarındaki yara izleri ve tüm bunların yol açtığı dayanılmaz bir suçluluk hissi içimi daraltıyordu. Fakat hiçbir şeye mantıklı bakamıyordum. Gençtim, kötü bir eğitimden geçmiştim ve sorunlarım üzerine doğudaki her İngiliz'e empoze edilen mutlak suskunlukla düşünmek zorundaydım. Britanya İmparatorluğu'nun ölmekte olduğunu dahi bilmiyordum. Yerini alacak olan daha genç imparatorluktan çok daha iyi olduğununsa daha bile az farkındaydım. Tek bildiğim, hizmet ettiğim imparatorluğa olan nefretimle işimi yapmamı imkansızlaştırmaya çalışan kötü ruhlu küçük yaratıklara duyduğum öfke arasında sıkışıp kaldığımdı. Aklımın bir yanıyla Britanya Hindistanı'nın yenilmez bir tiranlık, güçsüz düşmüş insanların iradesine karşı zorla kabul ettirilmiş bir şey olduğunu, diğer yanıyla ise bir Budist rahibin bağırsaklarını süngüyle deşmenin dünyadaki en büyük haz olacağını düşünüyordum. Bu tür duygular, emperyalizmin olağan yan ürünlerindendir. Bunu görev dışında yakalayabilirseniz, Hindistan'daki Britanyalı memurlardan herhangi birine sorabilirsiniz. Bir gün, dolaylı yoldan aydınlatıcı bir olay gerçekleşti. Kendi başına küçücük bir hadiseydi. Ancak bir an için emperyalizmin gerçek doğasını, despot bir hükümeti harekete geçiren asıl sayıkları daha iyi görmemi sağlamıştı. Bir sabah erkenden şehrin öbür ucundaki bir karakoldan telefonla beni arayan bir komiser yardımcısı, bir filin pazar yerini yıkmakta olduğunu söyledi. Lütfen gelip bir şey yapabilir miydim? Ne yapabileceğimi bilmiyor, fakat ne olup bittiğini görmek istiyordum. Bir midilliye binip yola düştüm. Eski 44 kalibrelik Winchester tüfeğimi yanıma aldım. Her ne kadar bir fili öldürmek için fazlasıyla küçük olsa da, çıkardığı ses korkutmakta işe yarayabilirdi. Çok sayıda Burmalı beni yolda durdurup film vukuatlarını anlatıyordu. Tabii ki vahşi değil, mest olmuş evcil bir fildi. Mest hali geçene dek evcil fillere hep yapıldığı üzere zincire vurulmuş, ancak önceki gece zincirini kırıp kaçmıştı. Bu durumdayken fili kontrol edebilen yegane insan olan bakıcısı peşine düşmüştü. Fakat yanlış yöne gittiğinden şimdi 12 saatlik mesafedeydi ve hayvan bu sabah aniden şehirde yeniden belirivermişti. Silahsız Burmalılar ona karşı çaresizdi. Şimdiden birisinin bambudan yapılma kulübesini yıkmış, bir ineği öldürmüş ve birkaç meyve tezgahını talan etmiş, ürünleri silip süpürmüş, ayrıca belediyenin çöp kamyonetiyle karşılaşmış, Şoför dışarı atlayıp tabanları yağlarken hayvan devirdiği kamyonete hasar vermişti. Burmalı komiser yardımcısı ve birkaç intli polis memuru filin görüldüğü mahallede beni bekliyordu. Oldukça yoksul olan mahalle, dik bir bayırı saran, çatıları palmiye yapraklarıyla kaplı, bambudan yapılma sefil kulübelerden oluşan bir labirentti. Yağmur döneminin başında, havanın bulutlu ve kapalı olduğu bir sabah olduğunu hatırlıyorum. Filin nereye gitmiş olduğu hakkında ahaliyi sorgulamaya başladık ve alışıldığı üzere hiçbir kesin bilgi almayı başaramadık. Bu, doğuda değişmez bir durumdur. Mesele, belirli bir mesafeden daima açık görünür. Ancak olay yerine ne kadar yaklaşırsanız, o kadar bulanıklaşır. Kimileri filin bir yöne, diğerleri öteki yöne gittiğini söylerken, bazıları da filmi görmediklerini öne sürüyorlardı. Tam hikayenin yalan dolandan ibaret olduğuna karar vermek üzereydim ki, yakın bir mesafeden bağırtılar geldi. Yüksek sesli, öfkeli bir ''Defol çocuk, hemen defol!'' çığlığının ardından elinde bir dalla bir grup çıplak çocuğu hışımla kovalayan yaşlı bir kadın, kulübenin birinin köşesinde bitiverdi. Onu, dillerini şaklatarak çığlıklar atan birkaç kadın izledi. Çocukların görmesi gereken bir şey olduğu aşikardı. Kulübenin çevresinden dolaştım ve bir adamın ölü bedeninin çamurda yattığını gördüm. Neredeyse çıplak olan Hintli ve Drabit işçi öleli fazla zaman geçmiş olamazdı. İnsanlar, filin kulübenin köşesini dönüp aniden adamın karşısına çıktığını, hortumuyla yakaladığı adamı, sırtına ayağıyla basarak toprağa gömdüğünü anlattılar. Yağmur mevsimiydi. Zemin yumuşaktı ve adamın yüzü, 1.30 santimetre derinliğinde ve birkaç metre uzunluğunda bir çukur oluşturmuştu. Kolları çarmıha gerilmiş gibi iki yöne açılmış ve kafası keskin bir biçimde bir yana bükülmüş, yüzü koyun yatıyordu. Yüzü çamurla kaplı, gözleri tamamen açıktı. Dişleri açıkta, katlanılmaz bir can çekişme ifadesiyle sırıtıyordu. Bu arada bana asla ölülerin huzurlu göründüğünü söylemeyin. Gördüğüm cesetlerin çoğu şeytani görünüyordu. Dev canavarın ayağının sürtünmesi, adamın sırtının derisini, bir tavşanın derisini yüzdüğünüzdeki kadar temiz bir biçimde sıyırmıştı. Ölü adamı görür görmez, emir erini, tüfeği ödünç almak üzere bir arkadaşımın yakınlardaki evine yolladım. Filin kokusunu alırsa, korkudan çılgına dönüp beni sırtından atmasın diye midilliyi çoktan geri göndermiştim. Birkaç dakika sonra emir eri bir tüfek ve 5 fişekle geri döndü. Bu arada birkaç burmalı yanımıza varmış ve filin sadece birkaç yüz metre uzaklıktaki pirinç tarlalarında olduğunu söylemişti. Yola koyulduğunda mahallenin neredeyse tüm ahalisi evlerinden sokaklara dökülmüş beni takip ediyordu. Tüfeği görmüşlerdi ve hepsi de heyecanla fili vuracağını aykırıyorlardı. Evlerini yıkıp geçerken file fazla ilgi göstermemişlerdi. Fakat şimdi vurulacak olması farklıydı. Bu, İngiltere'deki bir kalabalık için olacağı gibi onlar için de bir parça eğlenceydi. Ayrıca eti de istiyorlardı. Bu durum beni belli belirsiz tedirgin etti. Fili vurmak niyetinde değildim. Yalnızca zorunda kalırsam kendimi savunabilmek için tüfeği getirtmiştim. Zaten insanı izleyen bir kalabalık olması her zaman sinir bozucudur. Kendimi budala gibi hissederek ve öyle görünerek, omzumda tüfek ve neredeyse arkamdan iteleyen insanlardan oluşan, durmadan büyüyen bir orduyla bayır aşağı yürüdüm. Aşağıda, kulübelerden uzaklaştığınızda, mıcır bir yol ve ötesinde 1000 metre boyunca uzanan, daha sürülmemiş, ilk yağmurlar yüzünden vıcık vıcık çamurlu, yer yer yaban çalılarla kaplı çeltik tarlalarından oluşan bir arazi vardı. Fil, yoldan 8 metre uzakta, sol yanı bize dönük duruyordu. Kalabalığın kendisine yaklaşmasını hiç umursamıyordu. Çalı demetlerini kökünden söküyor, dizlerine vurarak temizliyor ve ağzına tıkıyordu. Yolda durmuştum. Fili görür görmez, onu asla vurmamam gerektiğini anlamıştım. Yaşayan bir fili vurmak, büyük ve pahalı bir makineyi tahrip etmekle kıyaslanabilecek ciddi bir meseledir. Ve kaçınmak mümkün olduğu sürece, insanın bunu yapmaması gerektiği açıktır. Ve huzur içinde çalıları yiyen fil, bu mesafeden, bir inekten daha tehlikeli gelmemişti bana. O zaman mest halinin geçmeye başladığını, bu durumda bakıcısı gelip onu yakalayana dek sadece zararsızca dolaşacağını düşündüm. Ki şimdi de aynı fikirdeyim. Dahası onu vurmayı hiç mi hiç istemiyordum. Tekrar vahşileşmeyeceğinden emin olmak için onu kısa bir süre izlemeye ve ardından eve dönmeye karar verdim. Fakat o anda beni takip etmiş olan kalabalığa göz attım. En az 2000 kişiden oluşan ve her dakika daha da büyüyen dev bir kalabalıktı. Yolu her iki yönde de uzun bir mesafede tıkamıştı. Cafcaflı giysilerin üzerindeki sarı yüzlerden, hepsi de kendilerini bekleyen küçük eğlence nedeniyle mutlu ve heyecanlı, hepsi de film vurulacağından emin yüzlerden oluşan insan denizine baktım. Numara sahneleyecek bir sihirbazı izler gibi izliyorlardı beni. Benden hoşlanmasalar da elimdeki sihirli tüfekle o an için izlenmeye değerdim. Ve bir anda sonuçta fili vurmak zorunda kalacağımı fark ettim. İnsanlar benden bunu bekliyordu ve yapmak zorundaydım. 2000 iradenin beni karşı konulmaz biçimde itelediğini hissedebiliyordum. Ve beyaz adamın doğudaki egemenliğinin kofluğunu ve abesliğini ilk kavramam elimde tüfekle orada durduğum bu anda oldu. İşte buradaydım. Elinde silahıyla silahsız yerli kalabalığının önünde duran beyaz adam. Görünürde oyunun başrol oyuncusu, ancak gerçekte arkamdaki o sarı yüzlerin iradesinin bir ileri bir geri itelediği anlamsız bir kuklaydım. O anda beyaz adamın zorbalaştığında yok ettiğinin kendi özgürlüğü olduğunu algıladım. Beyaz adam o zaman riyakar, rol kesen bir aptala, geleneklere uygun hale getirilmiş bir sahip figürüne dönüşüyordu. Çünkü egemenliğinin koşulu, hayatını yerlileri etkilemeye çalışarak geçirmesi ve böylece her krizde yerlilerin kendisinden beklediği şeyi yapmasıydı. Bir maske takıyor ve yüzü maskeye uyacak biçimde şekil değiştiriyordu. Fili vurmak zorundaydım. Tüfeği getirtmekle bunu yapacağıma söz vermiştim. Bir sahibin sahip gibi davranması gerekir. Kararlı görünmeli, ne istediğini bilmeli ve kesin şeyler yapmalıdır. Bütün bu yolu elimde tüfek, hemen arkamda 2000 kişiyle gelmek ve ardından hiçbir şey yapmadan zayıfça uzaklaşmak. Hayır, bu mümkün değildi. Kalabalık bana gülerdi. Ve tüm hayatım, doğudaki her beyaz adamın hayatı, insanları kendine güldürmemek için verilen uzun bir mücadeleydi. Ancak fili vurmak istemiyordum. Fillere özgü o dalgın, özenli havayla çalı demetini dizlerine vuruşunu izledim. Onu vurmanın cinayet olacağını düşünüyordum. O yaşta hayvanları öldürmek tiksinç gelmese de daha önce ne bir fil vurmak zorunda kalmıştım ne de vurmak istemiştim. Nedense büyük hayvanları öldürmek hep daha korkunç gelir. Ayrıca canavarın sahibini de dikkate almak gerekiyordu. Fil canlı olarak en az 100 sterlin değerindeydi. Ölü olaraksa ancak fil dişilerinin değerine sahip olacak, belki 5 sterlin edecekti. Fakat çabuk davranmam gerekiyordu. Vardığımızda orada olan, tecrübeli gözüken birkaç Burmalı'ya döndüm ve filin nasıl davranmış olduğunu sordum. Hepsi de aynı şeyi söylediler. Rahatsız edilmediği sürece farkınıza varmıyordu. Fakat fazla yakınına sokulursanız size saldırabilirdi. Ne yapmam gerektiği benim için aşikardı. 25 metre kadar yakınına yaklaşıp filin davranışını test etmeliydim. Saldırıya geçerse onu vurabilirdim. Beni umursamazsa bakıcısı geri dönene kadar onu rahat bırakmak güvenli olurdu. Ama aynı zamanda böyle bir şey yapmayacağımı da biliyordum. Tüfekle kötü nişancıydım ve zemin insanın her adımda saplanacağı yumuşak çamurdandı. Eğer fil saldırıya geçer ve ben ıskalarsam buharlı silindirin altındaki bir kurbağa kadar şansım olurdu. Ancak o zaman dahi öncelikle kendi postumu değil, yalnızca arkamda tetikte bekleyen sarı yüzleri düşünüyordum. Zira o anda arkamda beni izlemekte olan kalabalıkla, yalnız başıma korkacağım gibi olağan anlamıyla korkuyor değildim. Beyaz bir adam, yerlilerin önünde korkamaz ve bu nedenle genelde korkmazdı. Aklımdaki yegane düşünce, işler ters giderse o 2000 Burmalı'nın kovalandığımı, yakalandığımı, filin ayaklarının altında çiğnendiğimi ve tepenin üstündeki Hintli bir sırıtan bir ceset haline getirildiğimi göreceğiydi. Ve eğer bunlar gerçekleşirse, bazılarının gülmesi de oldukça muhtemeldi. Buna izin veremezdim. Tek bir seçeneğim vardı. Fişekleri şarjöre taktım ve daha iyi nişan almak için yola uzandım. Kalabalık sessizce büyümeyi sürdürüyordu. ve sanki insanlar tiyatronun perdesinin nihayet açılmasına seviniyormuşçasına derin, alçak sesli ve mutlu bir iç çekiş sayısız gırtlaktan aynı anda çıktı. Nihayet birazcık da olsa eğlencelerine kavuşacaklardı. Tüfek Alman yapımı, hedef göstergeli güzel bir aletti. O zaman insanın bir fili vururken bir kulak deliğinden diğerine uzanan hayali bir çubuğa nişan alması gerektiğini bilmiyordum. O yüzden fil yandururken doğrudan kulak deliğine, daha doğrusu beyninin daha önde olacağını düşünerek kulak deliğinin birkaç inç önüne nişan aldım. Tetiği çektiğimde patlamayı duymak ya da geri tepmeyi hissetmek yerine, ki vuruş hedefi bulduğunda hiçbir zaman öyle olmaz, kalabalıktan gelen şeytani neşe uğultusunu duydum. O saniyede, yani insanın merminin oraya varması için bile çok kısa olduğunu düşüneceği bir zaman sonra, fil korkunç bir değişime uğradı. Ne kıpırdadı, ne de devrildi. Ancak vücudunun tüm çizgileri değişmişti. Birden eli ayağı tutmaz olmuş, çökmüştü. Son derece yaşlı görünüyordu. Sanki merminin müthiş darbesi onu devirmeden felç etmişti. Sonunda uzun gelen bir zamanın ardından, belki 5 saniye geçmiş olabilir, cansız bir biçimde dizlerinin üstüne çöktü. Ağzından salyalar akıyordu. Üstüne inanılmaz bir yaşlılık çökmüş gibiydi. İnsan, filin binlerce yıl yaşamış olduğunu düşünebilirdi. Aynı noktaya bir kez daha ateş ettim. İkinci vuruluşunda da çökmedi. Fakat çaresiz bir yavaşlıkla ayağa kalktı ve bacakları ağırlığına dayanamayarak, başı eğilerek güçsüzce ayakta durdu. Üçüncü kez ateş ettim. İşini bitiren bu vuruluşu oldu. Bütün vücudunu kaplayan ıstırabın, bacaklarındaki son güç kalıntısını da alıp götürdüğünü görebiliyordunuz. Ancak düşerken, bir an için bana yükseliyormuş gibi göründü. Zira arka bacakları altında çökerken, hortumu bir ağaç gibi gökyüzüne uzanacak şekilde, düşen dev bir kaya gibi yükselmişti. İlk ve son defa haykırdı. Ve ardından karnı bana dönük şekilde devrilerek, neredeyse benim yattığım yerde bile zemini sallayacak bir şiddetle yere çakıldı. Ayağa kalktım. Burmalılar çoktan beni geçmiş, çamurda koşuyorlardı. Bir daha ayağa kalkmayacağı aşikar olsa da, fil henüz ölmemişti. Hırıltılı derin nefesler alarak, bir yanındaki dev çıkıntısı acıyla yükselip alçalarak, oldukça düzenli bir biçimde soluk alıyordu. Ağzı sonuna kadar açıktı. Açık pembe gırtlak boşluğunun derinliklerini görebiliyordum. Uzun bir süre ölmesini bekledim. Fakat nefes alıp verişi zayıflamadı. Sonunda kalbinin olması gerektiğini düşündüğüm noktaya nişan alıp geriye kalan son iki fişeğimi de ateşledim. Filden yoğun bir kan, kırmızı kadife gibi fışkırsa da hayvan hala ölmemişti. Kurşunlar isabet ettiğinde vücudu sarsılmadı dahi. İşkencemsi nefes alıp verişi aralıksız devam ediyordu. Son derece yavaşça ve çok büyük ıstıraplar içinde, ancak ona artık bir kurşunun dahi zarar veremeyeceği, benden uzak bir dünyada ölüyordu. Bu tüyler ürpertici sese bir son vermem gerektiğini hissediyordum. Dev yaratığın, hareket edemeyecek ama aynı zamanda ölemeyecek kadar güçsüz orada yattığını görmek ve onu öldürme şansına dahi sahip olmamak bana dehşet veriyordu. Küçük tüfeğimi getirttim ve mermileri arka arkaya kalbine ve boğazından aşağıya boşalttım. Hiçbir etkileri olmamış gibiydi. Acı verici solukları bir saatin tıklaması gibi düzenli olarak sürüyordu. Sonunda daha fazla dayanamayarak uzaklaştım. Sonradan ölmesinin yarım saat sürdüğünü duyacaktım. Burmalılar daha ben gitmeden bıçak ve sepetlerini getirmeye başlamışlardı. Ve akşam olduğunda filin bedenini çoktan neredeyse kemiklerine kadar soymuş oldukları anlatılacaktı. Sonradan elbet filin vurulmasıyla ilgili sonsuz tartışmalar yaşandı. Sahibi öfkeliydi. Fakat sadece bir Hintli olduğundan yapabileceği hiçbir şey yoktu. Ayrıca tıpkı saldırgan köpeklerde olduğu gibi, saldırgan bir filin de sahibi hakim olmayı başaramadığında öldürülmesi gerektiğinden, yasal açıdan doğru şeyi yapmıştım. Avrupalıların fikirleri birbirinden ayrılıyordu. Yaşlılar haklı olduğumu söylerken gençler, bir kuliyi öldürdüğü gerekçesiyle fil öldürmenin rezalet olduğunu, Çünkü film bütün lanet olası Hintli kulilerden daha değerli olduğunu söylüyorlardı. Ve sonradan kulinin öldürülmüş olmasından son derece memnun oldum. Çünkü beni yasal açıdan haklı kılıyor ve fili vurmam için bana yeterli bir bahane sunuyordu. Çok defa diğerlerinden birinin, bunu yalnızca bir aptal gibi görünmemek için yaptığımı kavrayıp kavramadığını merak ettim. Son.